Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, som vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Mit navn er Anders Breinholt. Ved min side der sidder min bedste ven, medvært og kollega Anders Lund Madsen. Jeg er ved at trække mit ur. Ja, det kan jeg da høre. Det er så, at hvis det er, at der sker ting og sager, så skal vi hele tiden være i stand til at sige præcis, hvornår det sker. Jeg kan sige, lige nu er klokken 14.06.53. Mark her. Og så tager vi den derfra. Og vi har jo tvillingeure, Anders, og det lyder som et dårligt sponsorat. Desværre har Omega ikke kommet og sagt, nej, vi der havde et ur hver gratis. Det er det er også lidt tært, man ikke har... Jamen, det tror Omega har bare tænkt, de køber dem sgu nok alligevel. Og ja, det gjorde vi så også. Og kan vi anbefale et ur, og det er rent faktisk noget, vi har betalt fuld pris for, ja, så vil jeg anbefale et Omega, og det må jo gerne være Speedmaster. Speedmaster er jo det eneste rigtige ur. Og hvorfor, Anders? Fordi det har været på månen. Teknisk set har vores ure ikke været på månen, men ure præcis på hende. Der kan man sige, at vores er et replika af det, der har været på månen. Ja. Ikke? Og det er fordi, man sagde, at vi skal have noget, man kan stole på. Hvad, så skrib man det. Jeg tror faktisk, at historien er helt korrekt. Okay. Korrekt. Godt. Historien er vist, at man, der var månekapløbet. Var det en kosmonaut eller en astronaut? Hvem skulle være landet på månen først? Ikke? Aber eller chimpanser. Ja, og det er det samme. Yeah. Så testede man alle mulige urfabrikanters ure. Ja. Og det, man kan sige, det der måske er lidt ærgerligt i dag i år 2008 ved at have et Speedmaster, det er, at det er plexiglas, det vil sige, at det kan være rises. Det kan rises rigtig nemt, der. Og det er vel dårligt nok det, der hedder fugttæt. Du må bare ikke have vand i mere end... Altså 10 meter væk fra armen skal du have vand, ellers bliver det for det stykker, ikke? Det er træt. Men bortset, er der vand i rummet? Nej. Det er der ikke. Netop ikke. Er der højt tryk i rummet? Ja. Yeah. Eller? Nej. Jeg ved det ikke, men man fandt, at det var det ur, der ville være bedst egnet. Men det var før Casio rigtig fik luft under vinger med deres digitale ur, fordi så tror jeg nok, der havde været snit, der havde været deroppe. It's a Casio. Velkommen til De Sorte Spejdere. Det bliver et lidt atypisk program i dag, med i noget af programmet vægt på det, der hedder den musikalske del af det, altså det musikalske talkshow. Og en anden del, som vi kommer tilbage til om lidt. Anders, hvad hører vi nu? Vi hører nogen, der hedder Breathe, med nogen, der hedder... Det kommer vi tilbage til om lidt. Nej, vi skal da have det. Det er da telepopmusik. Det hedder de. Jeg tror, de var Finland. Modtaget. Velkommen. Hvad hedder de? Telepopmusik, det er slet ikke finsk, det er fransk. Ja, tak. Men nogen hedder Breathe. Og det er et meget dejligt nummer. Jeg vil godt lige præcisere, fordi i dag kommer vi til at spille noget musik, som vi normalt ikke ellers ville spille i programmet, kan man sige. Ja. Og dog, vi kommer der til at spille det i fremtiden, fordi det, at det er meget af det musik, vi skal høre, er nemlig nogen, der optræder på årets Roskilde Festival. Men på vores hjemmeside, den hedder dr.dk/spejder, det er der, man skal klikke sig ind, hvis man vil se vores playlister. Hvis man går ind på dr.dk/p3 og klikker vores playlister, så får man nogle helt andre. Ja, der står for eksempel, at vi lige nu har skal til at spille... Flores Made of Lava, eller... Put That Cat on a Leash. Eller Rasmus Nør, hvilket aldrig vil ske i vores Neppe. Program. Eller Rihanna Neppe. Neppe. Cooks nye single vil vi meget gerne spille. Kunne godt finde på. Madonnas nye, den er ikke så god. Nej, men hun gør jo, hvad hun kan. Vi er så heldige nemlig, Anders og jeg, vi har fuld råderet over de her 2 timer. Ja. Der er mange, der synes, vores musik er mærkelig. Ja. Så bare vent til det, du skal høre i dag, kan jeg sige. Og nu er det vist også på tide at... Ja, sige goddag. Rikke Øksner, velkommen til programmet. Tak skal du have. Rikke, du er det, der hedder chef musikbooker. Ja, sådan cirka. På Roskilde Festival, ikke? Okay. Eller hvad er det så egentlig? Jeg tror, jeg officielt hedder det vist musikchef, men det betyder ikke så meget. Musikchef? Nej, men sådan det... Sådan en har I også. Ja, men, og det betyder ret meget for ham, vil jeg lige sige. Okay. Så det skal vi da ikke. Musikchef er også en flot titel. Og det betyder jo, at, at det er sådan set dig, der tegner den egentlige musikprofil på Roskilde Festival, ikke? Eller det er i hvert fald mig, der står med det endelige ansvar. Så hvis der er noget, man er utilfreds med, så må jeg jo lægge skuldre til. Men vi er en lille flok, der laver det sammen. Og til sidst i programmet vil vi offentliggøre din privatadresse, så man kan sende breve og din private mail også. Og hvis forslag. Man har lyst til at diskutere programmet og komme med forslag. Er man med et band, så tager ud og spil. Ja. Og gør et indtryk, ikke? Jo. Jeg vil faktisk godt personligt sige tillykke med årets program. Tak skal du. Og det kan måske virke som om, at nå, så bliver det da den store røvslikker time. Men jeg synes faktisk... Jeg vil også sige tillykke. Ja. Men der er også rigtig mange, jeg ikke kender, kan man sige. Ja. Men det er jo det, der gør en af de gode ting ved Roskilde Festival, det er så, at så er det jo en af de festivaler, hvor man rent faktisk går ned og hører noget, man ikke kender. Anders, skal jeg sige, hvornår man ikke skal på Roskilde Festival mere? Ja. Det er, når man ikke kan læse de der små pæns længere på listen. Nej, det skal også være sådan, så handicap kan komme. Så selvom man ikke kan læse, så må man nogen fortælle en, hvad der står. Jeg kan sætten, Jens, ikke se, hvad der står her nede på de sidste linjer nu. Jeg kan se, at der står på de nederste linjer, kan jeg sige, der står Fred Nukes, The Good, The Bad, og ikke The Queen. Hvorfor kommer de egentlig ikke? Nå, det passer. Jamen, jeg ved ikke, om de overhovedet laver noget lige her til sommer. Men vi vil godt have haft dem sidste år, men der kunne det ikke lige komme til at passe med deres og vores planer. Der skulle de ud til os. Så meget interessant for os. Le Fiasco. When Saints Go Machine spiller. De men gode. Det er inden den egentlige festival starter, kan man sige. Det er som det der. Det er dagen op til, ja. Ja, ja. Rikke, i går havde jeg pressemøde på årets program, ikke? Ja. Og så kommer hele den samlede danske verdensmusikpresse, og så sidder Henrik Kveitz og Erik Jensen og Rikke Møller og sådan, og sidder... nej, det er derfor rent faktisk noget, jeg tror, de interesserer sig for, ikke? De gode mennesker. Og så går der lige jo en nat tid, og så kommer aviserne, og så skriver de, det er kæft et godt program, eller kæft et lorteprogram, eller det er et middelprogram, ikke? Og det er jo sådan set dit arbejde, de bedømmer, kan man sige. Den anmeldelse af dig. Ja. Det må I helst ikke sige, fordi så kan det være, at jeg bliver lidt smånervøs. Men det er klart, at det er sådan, det er ligesom frugten af 10 måneders arbejde, som nu lægges frem, og det er jo dødspændende for os. Hvad var du mest stolt af i det her i går? Hvad glæder du dig mest til at fortælle? Hvad jeg glæder mig mest til at fortælle? Mm-hmm. Jamen, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg var mest helheden, men så havde vi jo også sådan nogle særlige historier, der handler om, at der var mange skæggeaber på programmet. Det er jo også helt relevant for sådan nogen som jer. Mugisøn kommer jo. Ja. Stor skæggeaber. Der er mange Band of Horses. Store skæggeaber. Ja, Grinderman har også fået sådan et gustenskæg. Men ikke rigtig skæg. Ej, det er måske rigtig nok. Ham for Dengue Fever, som er kambodjansk og amerikansk, han har sådan noget, der, hvor Osama og CC Top godt kan bekymre sig lidt om deres image. Neil Young har jo haft skæg i flere omgange. Har han i øjeblikket skæg? Nej, det ved jeg faktisk ikke rigtig helt om det kan han nå at få. Det kan han nå at få, hvis I sender en lille. Men der er rigtig mange. Vi har faktisk også et band, der hedder Beardy Man, men han har overhovedet ikke skæg. Så er det jo et lortenavn. Nej, men han har vist nok sådan nogle visuals, når han optræder, hvor der er en masse af skægaber bag ham. Så det, der er sådan et eller andet omdrejningspunkt der. Tina Dickow har jo. Men hvilket et af dem her, som I er glade for, at I har hævet land? Det var det, jeg spurgte om lige før. Ja, men så siger hun alle dem med skæg. Åh, ja, det er nå, hvilken skæg er vi mest altså, glade for? Altså, vi skal lige sige, at ja, dem, der står med stort på plakaten i år, det er The Chemical Brothers. Fra... Grinderman, som jo er Nick Caves band, projekt kan man sige. Så er det Jay-Z, det er hiphop. Så er det Judas Priest. Jo, England igen. Det bliver ret vildt. Så er det My Bloody Valentine. Så er det Radiohead, Slayer og Neil Young. Og så er det dem halvstort. Ja. Band of Horses, Bonnie Prince Billy og Cat Power, Cole, Tina Dickow, Fred LeGrand og Friends. Knox Barkley. Helicopters, Kings of Leon og LOC og MIA. Mia. Eller? MIA. Ja, det ved jeg ikke. Det ved Rikke. Jeg tror, hun kalder sig MIA. Yes! Det hedder hun ikke. No. The Ravenettes og The Streets. Hvem af dem her, er du allermest glad for, Rikke, har sagt, den er god, den der. Den, vi vil gerne komme. Ja. Rikke, nu er vi begge to spørger. Nu er den løs. Det er rigtigt. Men altså, der er ikke noget, man kan være allermest glad for. Hold nu op. Måde. Nej, men så vil jeg så sige, noget, at i går var vi allermest glade for at kunne komme med Jay-Z, for det var en overraskelse. Og han er jo fantastisk stor og betydningsfuld amerikansk hiphopper, så det var jo selvfølgelig... Det var jo en fornøjelse at komme med nogen. Jeg kan huske, at jeg så Kanye West, som jeg også var meget stolt af. Da I så havde set ham optræde på orange, var I så stadigvæk stolt af ham? Ja, det synes jeg faktisk. Fordi det, der var problemet, det er, at når der står 60, 70, 80.000 mange, der stod den lørdag aften og skulle se giraffen, så var det jo det, man ville kalde backtrack. Altså, det var ikke engang DJ'en var noget af det. Det var jo, altså... Hvor jeg kan huske, at jeg har set Jay-Z en gang sammen med The Root som backing band til den MTV-session, som var helt fantastisk, fordi alt var nemlig live, og det er jo det, der gør, at blandt andet Jay-Z er en kæmpe artist, ikke? Jeg synes bare, at når man... Altså, så skulle han jo have spillet et andet sted. Det kunne I måske ikke vide. Men det var bare lidt slattent. Er det ikke det, der er lidt problemet med... Det, altså, det var ikke min oplevelse, men det kan, hvis du synes, det var sådan. Det er smagbehag, naturligvis. Det er jo det, men, der hedder musikdebat. Det er jo det. Jeg er satme så glad for, at vi har den her musikdebat. Du havde en god oplevelse, Anders, du havde ikke en god Velkommen oplevelse. Velkommen til Kontrapunkt. Rikke, et band som Holy Fuck fra Canada. Hvad kan vi vente os der? Ja, det ved man jo faktisk aldrig, vil jeg sige. Jeg har set dem spille som backing til en hiphopper, der hedder Beat. Og jeg har set dem sidde og spille mod hinanden i en trekant. Så det vil jeg vise. Helt nøgner med en guitar imellem. Ah, det var de dog ikke. Det var The Storm. Det var Storm, som jo ikke er med. Nej, og lad os spørge med det samme. Og det er ikke fordi, at du skal sige noget om The Storm, og det gør vi sådan set heller ikke, fordi den er begravet i øksen og det hele. Men The Storm spiller ikke på Roskilde Festival i år. Hvorfor? Jamen, der var bare så mange andre danske artister, som var mere oplagte for os at vælge. Tina Dickow? Så har vi ikke set det, eller jeg har ikke personligt set The Storm endnu. Det er sådan lidt sent, at deres live kunne komme frem. Så, og det er meget vigtigt for os, at de kan spille ordentligt live. Så det må måske blive en anden gang. Fair nok. Vi skal jo høre noget. Nu skal vi høre noget musik, Rikke, fordi du har taget... jeg har ikke lavet nogen CD i dag. Anders har lavet en CD, og du har lavet en CD. Ja. Og du skal høre et nummer fra en af dine CD'er. Jamen, jeg synes, vi skal starte med noget rock, fordi festivalen er jo en rockfestival. Ja. Er det en rockfestival? Ja, det synes jeg. Okay. Det synes jeg bestemt, og jeg har valgt at spille et nummer med Grinderman. Jeg har set dem 2 gange live sidste år, og det er virkelig helt gammeldags solid rock. Så jeg tror, det hedder No Pussy Blues, vi skal høre nu. Det er lige netop den, der kommer her. Det er et dejligt nummer. Det er et dejligt nummer. Med Grinderman. Grinderman, No Pussy Blues. Hvad dag spiller de, Rikke? Kan du huske det? Og vi er heller ikke helt færdige med at lægge det puslespil. Det handler jo om, at bands ikke skal spille samtidig med nogen, der minder om dem. Så. Nå. Okay. Hvem minder? Det er sådan, at I åbner festivalen torsdag, så er det, plejer det altid at være et dansk band, der spiller på orangescene, som ligesom åbner. Og det har været, ja, Magtens Korridor. Hvad hedder de dem der... Hvad hedder de? Volbeat. Ja. Og alle mulige har spillet der. Hvem skal åbne orange scene i år? Hvilket dansk band har fået æren af at åbne det i år? Jamen altså, egentlig så var det ikke noget, vi havde besluttet for at skulle være sådan, men efter at have gjort det nogle år i træk, havde publikum set, at det var en tradition. Og så har det ligesom forpligtet os nogle år, at det skulle være noget dansk, der skulle åbne. Men vi overvejede en lille smule, om vi skulle... Lad det være til sådan en af vores nordiske brødre der, eller søstre, der skulle få lov i stedet. Så det ved vi faktisk ikke helt endnu. Det skal vi lige forhandle med os selv og vores samvittighed. Svensk kvinde, Anders. Ja, men er det fordi, at der ikke er nogen danske bands, der er gode nok til at åbne Roskilde, eller åbne Orange? Der er masser af danske bands, der vil være gode nok til det. Det er godt nok en stor mundfuld. Altså, de fleste står lige og skal synge en ekstra gang, inden de går på. Men det kan de godt. Men det kunne bare nogle gange være rart at slippe fri af sådan nogle diktummer, som det vil være, at... Et af hovednavne for 2 år siden, det var Axl Rose. Ja. Siger jeg for meget, hvis jeg siger, at den optræden var ikke, ikke helt, som man kunne have forventet? Nej, det ville være synd at sige. Prøv lige at fortælle med dine ord, Rikke, uden selvfølgelig, at du skal sidde og fortælle unødig sladder om nogle af dem, der optrædte på festivalen. Mm. Men han gik jo på sådan rundt regnet en time, halvanden, lidt for sent, kan man sige, ikke? Jeg tror, det lykkedes os. Fortæl, hvad der sker. Axl Rose, han ankommer til festivalen. Og hvad gør man? Men det er jo en mand. Man hørte jo alle mulige historier om, at han ville ikke have folk kigget på ham. Men man ville ikke se ham i øjnene. Altså, det var alle mulige ting. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Man ved jo, har været ham i historien om, at nogen skulle have sorteret de brune M&M's ud af skål og sådan noget. Ved man jo reelt set ikke om rigtige historier. Men hvordan er det at arbejde med artister af den størrelse og med sådan krav? Jamen altså, i bund og grund er de fleste artister jo, og det er ligegyldigt om de er store eller små, ret sådan rimelige i deres krav. Det handler om, at nogen skal have rigtig meget ro til at koncentrere sig, og nogen de vil helst have en fest inden, sådan, så de kan komme op i puls og stemning. Og det forsøger vi jo bedst muligt at give dem og respektere, så showet bliver bedst for vores publikum. Så han ville, som jeg husker det, gerne have ro, og det fik han fik lov til at sidde for sig selv, indtil han var klar. Men når det så er 10 minutter før, han ligesom skal gå på, kan man sige... Og der er ikke rigtig en dør åben ind til hans omklædningsvogn, kan man sige. Og der står vel det, man vil kalde en stage manager eller nogle andre, der har et ur på og siger... Det vil jeg ikke. Det er du mega, Seamaster. Nej, der siger, det er måske også på tide, at han kommer ud og skal gøre sig klar. Hvem er så, der går hen og banker på? Jamen, jeg tror, i hans tilfælde var det hans egen manager, fordi det er dem, der kender ham bedst. Så det vil det oftest være. Det er nemmere. I ved, hvad han hedder. Og de fleste er det faktisk ikke noget problem. Men vi vidste, at han på den tur, han havde været på, havde været meget skiftende med, hvor præcis han var. Så vi vidste, at det kunne gå hen og blive et problem. Så vi havde været henne og fortælle, at vi havde en strikt curfew, som vi kunne risikere, at spillede han for meget over tid, så ville vi være nødt til at skulle tage strømmen. Det er sådan en måde at få folk presset til at forstå, at vi mener det. Men, og så lykkedes det næsten. Ja, halvanden time. Men okay, så åbnede han så ikke døren. Hvad sker der så derefter, Rikke? Altså, så er vi 10 minutter inde i der, hvor han skulle have været på. Men altså, så må man jo... Altså, man har jo ikke... Altså, man kan godt gå ind og slå i bordet og stampe i gulvet, men så risikerer man jo at miste den gode stemning, eller gøre ondt. Vi må for guds skyld ikke miste den gode stemning. Nej, det er jo ligesom det, vi er til for. Præcis. Så må man vente og snakke til sund fornuft, eller dem, der kender ham, ved, hvordan man bedst får ham ud af hulen, og det må man så desværre overlade til nogen andre at finde ud af at få gjort. Du er meget diplomatisk, men implementerer man så sådan nogle teknikker, man bruger over for sine egne børn, om, hvis de skal lokkes til noget? Prøver du at motivere, eller prøver du at true, eller mixer du de to? Lige det her tilfælde, der overlod jeg det til dem, der kendte ham. Det havde jeg ikke lyst til, at skulle være den fremmede og uvidende, der kom og kunne jogge i en spinat. Og så du kom til at kigge ham i øjnene måske, og så ville han blive rasende, og så kunne han aldrig nogensinde have kommet til at spille. Nå, så forsvinder jeg hørte bare, og den skulle være god nok, jeg ved bare, da han kørte ind bag orange scene. Det rygter selvfølgelig. Rygter. Der fik alle at vide, at man kigger ikke på bilen, når han kører ind. Det var ikke, at han simpelthen ikke har folk kigget på, hvis du kunne se ham gennem ruden. Jamen, der er sorte ruder i, de er jo helt blændede, man kan ikke se. Det kan han ikke. Men sådan ville jeg også være. Hvis jeg var en rock'n'roll-stjerne, så ville jeg også være fuldstændig urimelig. Men med hensyn til at åbne orange scene. Bliver det så kendt i år? Eller sag godt? Altså, som sagt har vi ikke... Familien kunne også være oplagt. Ja. Familien kunne måske være en type af musik, som ikke vil gøre sig så godt på så stor en scene, hvor der er så langt ned til den bagerste publikum. Kunne man indvende? Ja, det vil jeg tro. Coldplay? De skulle ikke være svære, de... Nej, det er faktisk rigtigt. Men det er en af de bedste koncerter, jeg nogensinde set i mit liv. Det var Coldplay på Orange. Det er også lidt et job, som ikke jo kan spille i mange timer, eftersom at det er en kort dag. Så Coldplay ville være lidt synd at sætte på. For kort tid. Bob Marley så jeg. Det var fandme godt. Så var du ikke på festivalen de næste 28 år, og så var du der sidste år. Kan du huske? Og så du Bjørk, hvilket du også var. Det var nogenlunde samme oplevelse. Bortset fra, at Bob Marley spillede der i 72. Han spillede ikke så meget med det der med, at Færøen skulle være selvstændig, men så var det den samme koncert. Regnede det lige så meget? Nej, det er faktisk Bob Marley. Når Bob Marley spillede, var det altid solskin. Jamen, det var det. Ellers så kunne han heller ikke give ild i sin joint. Præcis. Ja. Vi tager en programoversigt om lidt, og så hører vi lige et stykke musik først. Hans, hvad er det, vi hører? Det er for din CD. Bob Marley? Nej, det er da ikke Bob Marley. Hvad er det? Det kan jeg ikke huske, Anders. Vi hører det. Det er helt sikkert godt. Så har du givet datteren et Casio-keyboard derhjemme? Ja, så er det, der kommer ud den anden ende. Og det er meget rigtig godt. Hun har øvet sig en weekend. Hvem rapper? Det er naboens Henning. Knight, den lille Knight. Ja, han var i sådan noget specialklasse, og så tænkte vi, hvorfor vi tager ham. I bor også bare på sådan en kreativ vej. Det gør vi det. Fotografer, multikunstnere og journalister. Og det er meget, meget sjældent, at sådan en nummer faktisk går op og ned i tempo i samme nummer. Og det kræver en ekstrem rytmesans. Sjov er, Rikke, du har ikke hovedtelefonen på, så du kan ikke høre det. Nej, det kan så du sidder bare og tænker, hvad fanden snakker de egentlig om? Det er musik, Rikke. Okay. Du lytter til De Sorte Spejdere her direkte på B3 i dag, væk på det musikalske del af talkshowet, fordi Rikke Øksner, som er musikchef på Roskilde Festival, er i studiet. Mm. Vi, hvad kan man sige, evaluerer offentliggørelsen af programmet, programmet, som blev offentliggjort i går. Mm. Prøv lige at høre den ryge. Rikke, inden vi skal have vores programoversigt, den bedste oplevelse, du har haft musikalt set på Roskilde nogensinde, hvad har det været? Og nu siger du, at der er så mange. Der har været Men et, hvor du siger, at det var det, der gjorde men det. Jeg plejer jo at svare på sådan en der lidt irriterende måde ved at sige, det er jo ligesom med kys, at man ved, at man har haft sindssygt mange gode kys, men man kan ikke lige sige, hvad for et, der var det bedste. Sådan har jeg det faktisk også med de ting, jeg har oplevet på Roskilde. Det kan jeg da godt. Er du helt sikker? Det bedste kys? Ja. Eller bedste oplevelse på os. Det var da dig og mig til juleforsen. Det er faktisk rigtigt. Det har jeg ikke tænkt over. Om den oplevelse er jeg så til gode. Det vi hørte nu her, som nu endelig gav op, det var et orkester, der hedder Køj, med nummeret Mambo Nights. Og nu skal vi have programmets programoversigt, som vi har valgt at strikke det sammen i dag. Der er besøg af Rikke. Om et øjeblik har vi vores indslag. Vi glemte det i går, men vi husker det naturligvis i dag. Det hedder, hvor blev de af? Og hvad blev de til? Mm. Det er vores lille segment, vores lille føljeton om mediestjerner, som jo kommer og går. Og jeg ved ikke, om du kan huske det, kære lytter, men der var jo det, der hed X-Factor på Danmarks Radio her for et stykke tid siden. Hvad er der blevet af dem? Hvad laver de i dag? Hvad der hent dem? Og hvor er de på vej hen? Ja. Så har vi en anden, kan man sige, nærmest påtrængende ven af programmet, den gasblå Majse. Et lille fugl, der bor i... Værhaven, eller bor, den er ligesom... Den har bygget en rede, en fuglekasse, som TV2 så har valgt at monitorere. Korrekt. Ja. Og der er sket utrolig dramatisk begivenhed i kassen siden i går. Så har vi vores andet nye segment, eller nyere indslag i programmet. Det hedder Dialekt og Diktion. Ah. Sjov med tyskere. Og der kan jeg forstå, jeg har ikke selv hørt indslaget i dag, at det topper alt, hvad vi tidligere har hørt. Jeg har heller ikke hørt det, men det er godt nok solgt godt. Så skal vi kigge på Godaften Danmark fra i tirsdags. Fordi det var sådan, at de havde besøg af en pige, der hedder Susan. Mm. Susan er 34 år og tjener. Og Susan, hun har valgt at deltage på trods af hendes... hendes alder, det er jo, man er jo ikke gammel, når man er 34. Men, i Paradise Hotel sammenhæng er man jo op i årene. Så er man jo nærmest en pensionist. Så er man jo ægte kvinden. Og, der ligger tyngden omkring 20-21. Men der har hun valgt at deltage i Paradise Hotel. Det eneste, Susan bare ikke kan forstå, det er... At de satme har filmet det. De har også filmet det i soveværelset. Ja, det har hun bare ikke regnet med, når hun deltog i et reality-program. Det er simpelthen så tarveligt der. Ja. Hun så godt, der var kamera over det hele osv., men at de havde... Jamen, det virker også bare småligt, men det elaborerer vi på. Så har vi det russiske hjørne. Vi har tillidsbingo. Og mine damer og herrer, hold nu fast. Vi har en aftale med Annie A. Egg fra Annie A. Egg Goes to Hollywood, som er en tv-dokusåb, som kører på Kanal 4. Ja. Vi havde en telefonisk aftale med Annie nu her, men det, der er ved at ske, arbejdes der på lige nu. Jeg ved godt, jeg gentager mig selv. Jeg sagde det samme for 24 timer siden. Men at Annie og jeg rent faktisk skulle være på vej herind, begge to i studiet. Og det er ikke noget, vi sidder og finder på. Det kan stadigvæk glippe. Jamen, det er vi ikke i tvivl om. Nej, men også for, at de rent faktisk kommer, de skulle være ret store. Er det ikke korrekt? Det ved vi ikke. Men det interessante er jo bare, at det er jo et farligt hurlumhej, de to mennesker har været rodet ud i her de seneste dage. Ja. Og det sidste, vi har lyst til, det er jo lige at gøre det endnu farligere. Men vi havde jo bare en dejlig aftale med dem her til i går, med at de gerne ville ind i programmet og snakke. Og så kunne de ikke, fordi alt det der halløj var sket med de andre medier. Men så kunne jeg forstå, at det vil de gerne. De vil faktisk gerne ind og snakke med os. Men at det måske også... Så det, vi ved ikke. De er bare inderligt velkomne. Ja. Også fordi, at det eneste, vi kan garantere, det er, her, der er fred og ro. Der bliver ikke lavet noget ballade, så længe vi er herinde. Det er ikke engang løgn. Vi skal bare høre lidt musik. Rikke har en masse plader med. Og Rikke, hvad skal vi høre som det næste? Jamen, jeg tror, at vi skal gå til New York nu. Til en af de New York er vel også et af de store nye steder på musikscenen? Det er vel lidt af de gamle, kan man sige. Et af dem, hvor man altid kan vende tilbage og finde nye kroge. Så lige nu sker der vist nok noget i Brooklyn. Jeg har bare lyst til at sige sådan noget. Williamsburg. Det er jo det. Ja. Hvad sker der i Williamsburg? Der kommer en masse spændende artister derfra, og der kommer et par stykker af dem til Roskilde. Oh. Så der skal vi høre en af dem om lidt. Og det skal vi nu, faktisk. Skal vi nu? Jamen, så er det et band, der hedder Yes A.A., som der er meget hype omkring lige i øjeblikket. Har Helena Christensen været kæreste med en af dem bandet? Jeg har set dem. Jeg vil ikke gætte, der var nogen, der lige var, men man ved aldrig med hende. Giv hende et halvt år. Giv hende et halvt år. Lad os høre det. Ja. Det kommer her. It's cool to be a role model. But it's even cooler to be a role model for my son. Mingus. Det er dejlig musik. Det seneste ud af New York. Af Williamsburg. Ja. Som jo der, hvor det hele sker. Og det var rigtig dejligt, faktisk. Hvad var det? Yeah. Yes, yeah. Grunden til, at jeg sagde det der med Helene Christensen, det er kun fordi, at hun er jo blevet kæreste med Interpols forsanger. Så det, Rikke. 7-9-13. Sker det ikke, tak, at der kommer nogle aflysninger? For det er jo lidt irriterende, når man har lavet et godt program, og så er der nogen, der aflyser. Men det skal der helt sikkert nok være nogen, der gør. Det er der jo hvert år. Det må man jo nok se i øjnene, ja. Hvem har I på hold, kan man sige, hvis det nu er, at der skulle komme aflysninger? B-kæden. Jamen altså, lige nu mangler vi også i forvejen en 10 navne. Så vi skal ud og sådan lige have fundet de sidste. Og så når i den sådan aktion, kan vi jo finde nogle af dem, som så vil være sådan lede i vores dage, så skriver vi dem på sådan nogle lister og ser, om det er ikke altid, man behøver at have dem til at være på pladsen, men så ved man, at de spiller lige over i Malmø eller Tyskland i vores dage, så man kan hente dem ind med kort varsel. Men der er jo ikke Live Aid eller et eller andet obskurt til at ødelægge sådan nogle planer i år, kan man sige. Det er jo meget rart for os. Ja. Men er der nogle gange, hvor I bare sætter nogen på, uden at have aftalt med dem, og så tager dem bag senere og siger, at I er aflyst? Nej, den har vi ikke prøvet. Det tror jeg heller ikke, vi vil komme godt afsted med. Men den er altså meget små, egentlig. Nej, det er gratis, og så kan I bare sige, så er det et fedt program, når de er desværre aflyst. Altså nej, Så det vil vi nok ikke rigtig kunne overleve særlig længe i branchen på. Det tror jeg ikke ret mange brancher kan, men det er jo falsk markedsføring hedder. Hvem har I ikke på plakaten i år, som I gerne ville have haft? Godt spørgsmål. Jamen altså, vi vil jo altid rigtig, rigtig gerne have haft AC/DC til at komme. Så den dag, de er klar til den, hvis de nogensinde bliver det, så skal vi nok stå og stille os op forrest. Men det er et medicinspørgsmål også, ikke? Ja, det siger rygterne, at Ankes lider af noget gigt, som er ret slemt. Men om det er andet end rygter, det skal jeg ikke kunne sige. Og Angus er? Han er en af frontfigurerne. Er det ham, der er AC, eller ham, der er DC? Han er et af ærerne. Den har du siddet og ventet på. Jeg ved det ikke. Den har du siddet og ventet på hele dagen. Det er faktisk hele foråret. Rikke, hvem er der så ellers, altså, som, kunne være, altså, som man ved er på tur, men som ikke lige passer? Det er jo sådan noget med, kan jeg forstå. Hvis det er en amerikansk bane, eller, det er lige meget en stor bane, så kan de være på tur i Sydamerika, og derfor er det for dyrt at hive dem til Europa, kun for at spille et job, så de skal ligesom være i nærheden. Men hvem er der i år virkelig gået hårdt efter, som ikke er kommet? Jamen, altså, det ville det kan jo du godt afsløre. Ja, det kan jeg godt. Men det ville jo have været rigtig skønt, hvis vi havde kunne få Rage Against the Machine til at komme. Ja. For sidst de spillede Roskilde var helt, helt fantastisk. Men. Og de har været der lige i perioden op til, og så tager de hjem, fordi en af dems koner skal føde. Og så kommer de tilbage igen lige bagefter. Og vi har sådan prøvet lidt det der for sjov med, at det var amerikanere, og det kan jo blive et kejsersnit, og det kan man jo planlægge. Men den købte de alligevel ikke. Så. Den tør ikke at sende den fax. Nej, det var bare for sjov. Men det er smadrerjævligt. Det kunne have været storslået. Men altså, nu skal vi heller ikke. Judas Priest i øret, tror jeg, bliver helt fantastisk. Og det skal vi næsten spille også. Det kan vi jo bare gøre. Det bestemmer vi jo selv. Det kan vi jo, men der ligger en klar nu til, som også spiller på Roskilde. Ja, og det skal vi nok høre. Men inden da skal vi faktisk have et indslag, fordi at, vi glemte det i går, og vi bliver nødt til at tage det af. Hvor blev de af? Hvad blev der af dem? Og hvad blev de til? Må jeg læse op? Esther? Jeg synes, du skal læse op for vores egentlige manuskript. Tro det eller ej, det findes. Mediestjerner kommer og går, og efter at have oplevet at blive tiljublet af store folkemasser, er det ofte svært at vende sig til en hverdag, hvor man ikke bliver genkendt på gaden. Fyrtøjet fra Fyrtøjet og Bivognen, Kjeld Petersen fra Kjeld og Dirk og Anders Pirkov fra Linje 3, alle mærkede de opmærksomhedens beruselse og den overvældende tomhed, som kom efter den pludselige succes. I dag skal vi høre om vokalensemblet Vokka Lokka. Der var ikke mange, som var i tvivl om, at Vokka Lokka havde talent, men der var mange, som stillede spørgsmålstegn ved om deres... Det er ikke godt skrevet. Det er det, der er så irriterende ved at læse op for et manuskript, det er, at man kan læse forkert. Ja, ja. Hvis vi bare snakker, så tror jamen, det folk bare det. Den tror vi ikke. Ja. Om deres musik var salgbar. Det er derfor overraskende, at Vokka Lokka har haft en stor karriere i udlandet. Mm-hmm. Her er et klip fra deres nye og overraskende genre, hvor deres producer forklarer lidt om processen bag deres nye CD. Det udvikler sig højt dramatisk. We've done our Vokka Lokka record, and we're working on a second Vokka Lokka record. But the first Vokka Lokka record was the Elephants improvising. The second one, they're playing Beethoven and Hank Williams. Now, these are very smart and trained. They had already been painting. We didn't know if they would play music. Maybe it's not a surprise, but the ones who seem to enjoy playing the most also often turn out to be the best musicians. Erik is a particularly talented Renat player, and it sounds beautiful and keeps everybody transfixed when he's playing a solo. They sound pretty damn good. Det er lige det, de gør. Vi tager et stykke musik, og det er frem mod betrænyder. Og det er Knarls Barkley, som jo også spiller. Og det glæder jeg mig meget til at se. Må jeg sige noget udover, jeg tror, at det bliver fantastisk live på Knarls Barkley. Ja. Så deres seneste plade er også virkelig, virkelig god. Helt fænomenal. Ja. Fantastisk. Lidt ligesom R.E.M.'s nye plade rent faktisk. Ja, de har lavet deres første gode plade i 35 år, ikke? Men det var også en god aftale, de lavede dengang med pladeselskabet, kan jeg huske. Ja, det er rigtigt. De lavede en eller anden monster deal. Ja, med en milliard. De kunne vel egentlig også godt have spillet, i stedet for at spille i parken, kunne de ikke? Eller hvad? Nej. Jo, det kunne de. De har også bare været der, så det kunne være lidt friskere for os at få nogen, der ikke har været der før, som JC eller Grinderman eller nogle af de andre nye ting. Og Leonard Cohen kunne I ikke logge ud af eksercerpladsen ved Rosenborg Slot? Nej, det lykkedes i hvert fald ikke. Pis. Ja, pis ærgerligt. Også fordi man kan jo rent faktisk godt, det skal du selvfølgelig ikke vide, men jeg kan sige, uofficielle kilder kan det godt være muligt at købe Lambrusco på festivalen, men der skal man sådan ned bag Camping Øst. Camping og så, Øst, der er Lambrusco sø. Lige netop, men det er noget, det kan vi altid tage, når Rikke hun er gået, ikke? Jo. I næste time af programmet her, der skal vi kigge ind forbi vejrhytten på TV2, vejret og den gasblå hævner, den gasblå majse. Mm. Vi skal høre mere musik, og... Jamen, vi ved ikke, Anders. Vi meningen håber... var jo, at Annie ikke... vi ved ikke, om de er på vej, eller hvad det er. Man kan sige, at de får i dag... Altså, vi skal ikke være dem, der skal presse dem herind. Nej, nej, nej. Og helt oprigtigt... Men der var nogen, der havde taget fri fra arbejde, og læser lige, fordi de ville høre. Ja, ja. Og det var jo også ærgerligt. Men og det var sige, bare, hvad vi har fået at vide. Seneste bylde ting er, at... at de kommer. De kommer. Ja. Og, men når man så ikke hører andet, end at de kommer, men ikke at de har ringet og sagt, at vi er på vej, så er den, hænger den til en tynd tråd. Ikke? Vi ved det ikke, men spændende bliver det. Under andre omstændigheder, så er der masser af musik, og nu er der faktisk også nyheder lige om lidt. Det er det, og sport. Så vil jeg gå ud og ryge en cigaret ude på gaden, ja. Og så vil jeg spejde efter Annie Ek, og håber på, at de er på vej herind. Og så ligesom lige følge op på den sag. Ja. Ja. Her er Emil Rasmussen med nyderne, fordi klokken er 5. Oh, sådan. Det er de sorte spejders ugens uundgåelige. De hedder... Operator, please. Og nummeret hedder... It's just a song about ping pong. Og de er ikke selv gamle? Nej, de er ikke engang 18 år, og de er fandme gode. Ja. Kunne det helt ordentligt spørgsmål, Rikke, men de kunne da godt spille Roskilde, kunne de ikke det? Det kunne de sagtens. Ja. Vi har før haft meget unge australske bands til at komme og spille, så... De må bare ikke, de må ikke være ude så sent. Nej, det... Men Rikke, jeg ved godt, du bliver spurgt hvert år, og der er sikkert også nogen, der ikke har hørt det hvert år, men det er, hvordan udvælger I alt det her musik? Så stopper festivalen, og så kommer det store festivalkatalog. Ja, så, nej, men så stopper festivalen, og søndag morgen der, eller mandag morgen, og så er den færdig, og så skal I jo i gang med at lave næste års festival, ikke? Jo. Mere eller mindre. Mere eller mindre. Ja. Men det er næsten en blank side, når vi starter. Der er altid et par sonderinger, vi har foretaget på det tidspunkt. Og så starter vi med alle vores egne største ønsker. Altså ikke de personlige, men sådan inden for de fagområder, vi sidder i en gruppe på 5. Og så... Og der er der en hiphop, eller der er der en dance, der er sådan lidt forskelligt. Nogen, der ved noget om fastlandseuropæisk, og nogen, der ved noget om den store verden udenfor. Og sådan. Så vi har nogle forskellige områder, som vi så har gået og forelsket os i forskellige musikting, som vi så bringer til tors. Og så ser vi, hvad publikum ønsker, og så går vi i gang med blanding af ønskelister, og hvad der så er muligt. Ja. Okay. Det er meget simpelt, men det er svært at vide. Er der allerede rigtigt noget nu til næste år? Nej, men vi snakkede før med AC/DC, så jeg har lagt billetten. Og hvis det nu var, at de var færdige med den plade, og han ikke havde ondt i sin gigt, så kunne det være, at... Ja, fordi jeg er jo gået i studiet jo, og skal til at lave en ny plade i AC/DC. Ja, det er jo selvfølgelig ikke det samme som at tage på tur, kan man sige. Nej, men det tænder altid et lille håb, både hos os og hos publikum, så det er jo... Så længe der lyser der håb, eller hvad man nu siger. Der er jo et andet stort band, der heller aldrig har spillet. Depeche Mode har jo heller aldrig spillet. Nej, det er rigtigt. Hvorfor? Jamen altså, det er jo igen det der med, at nogle gange passer deres planer for en sommer ikke med, hvornår vi kan tilbyde dem en plads på festivalen. Så hvis de bliver ved med at lave gode plader og gode shows, så er det stadig en mulighed, når det byder sig. Ja. Anders, vil du spørge noget? Jeg vil gerne spørge om det næste, vi skal høre. Hvad er det? Jamen, det er nogen, der hedder Dengue Fever, som er nogle amerikanske fyre, som jeg tror, de backpackede over i Kambodja. Og forelskede sig i sådan noget musik, som man spillede i 60'ernes Kambodja, som var en blanding af deres egen sådan traditionelle musik, og så noget amerikansk rock, som herren, den amerikanske herre, har haft med over i det østerlandske. Mm. Og det synes de var interessant. Og så mødte de en kambodjansk pige i USA, og så har de lavet det her band. Som hedder, de hedder Dengue Fever. Jeg kan ikke huske nummer, men det ved jeg, at det er producer. Det kommer her. Og det er en af skægaberne også. Ja. Sådan der. Musik med skæg. Yes. Den, der sidder fundet på den pressemeddelelse så med skægaberne, ikke? Ja. Skal vi lige snakke med? Ja. Mm-hmm. Det er blandt mig. Det kommer Dengue Fever. Det er Rikke. Og det er ikke dig, Rikke? Jeg har været med til det. Så tager vi den lige. Kambodjansk musik. det må man sige. Blandet med amerikansk musik. Altså. Et vidunderligt nummer. Det er et fantastisk nummer. Rikke, I bruger hvor mange penge i musikbudget om året? Cirka 33 millioner i år. Upsan. Og hvad er det dyreste band, I nogensinde har betalt for at få? Det er en af de der ting, hvor jeg bliver nødt til at snakke udenom. Jeg lover altså ikke at antyde sådan noget i vores kontrakterne, så det må I gætte jer til. Ja. Men har I nogensinde betalt flere millioner kroner for nogen? Ja, deroppe af, ja. Det var det år, at Røde Mor spillede. Men jeg tror, at han ved godt, hvad han er værd. Ja. De skulle altså bare have 15 milliarder dollars. Eller 5, ja. Kære lytter, det er jo sådan, at vi jo her i de sidste par dage har prøvet... vi blev ringet op for 14 dage siden og spurgt, om vi kunne tænke os at få et interview med to mennesker, som vi har lært at holde af, nemlig Anne Jæk fra programmet, der hedder Anne Jæk Goes to Hollywood. Ja, de ville gerne på besøg i programmet, og vi sagde, at det skal de være meget velkommen til. Fordi at især jeg monitorerede ligesom udsendelsen, hvor man så følger Anne Jæk i USA blandt andet. Ja, det er lige meget, du ved. Man følger deres liv og leben, og de har været i Amerika flere gange, og I starten så tænkte vi, at det kunne være interessant, fordi at de sagde nogle sjove ting at bruge de klippe i programmet, som vi gjorde med Bubber og BS. Så går der lige et stykke tid, så ser jeg det, og så tænker jeg, ved du hvad, jeg holder faktisk meget af dem. Jeg kan godt lide dem. Ja. De virker rigtig, rigtig rare. Ja, Annie siger nogle sjove ting, men hvor man tænker, hvor kom det egentlig fra? Erik tænker, ja, hvor kom det egentlig fra? Og så tænker jeg også, hvor kom det egentlig fra? Og det vi snakker med radio, vi snakker med flere gange om radio, og pludselig siger jeg en dag, Anders, jeg vil gerne adopteres af Anne Jæk. Ja, og først da jeg hørte, så tænker jeg, nu er du blevet snedig, tænker jeg. Ja. Men så da tanken får lov at bundfælde, så kan jeg jo godt se, du har jo ret. Ja. Og jeg siger, det vil jeg også. Ja. Fordi virker, nu har jeg jo ikke set udsendelserne i samme grad som dig, men de virker vildt som rare mennesker, og også med visioner at gå på mod. Ja. Ja. Men vi kan da måske sige Annie Brink og Erik Lamgaard, velkommen til De Sorte Spejder. Tak. Hej Anders. Hej. Hvor sidder I henne? På et hemmeligt sted i universet. Ja, vi sidder på kontor ude ved Koncern TV og har lige redigeret det program, du skal se på onsdag. Fedt. Og Erik, bliver det et godt program? Det bliver også et godt program. Altså, jeg har nogle favoritter, og så er der nogen, som jeg synes, der er mere på det jævne. Det var motorsnitten i går der, den kunne jeg rigtig godt lide. Ja, det var også et godt program. Annie, hvilke af det har været de der yndlingsprogrammerne indtil videre? Jamen, jeg kunne godt lide det med Stalmansefesten. Det kunne jeg også. Og ved du hvorfor? Jeg fik også en lille sang for Britney Spears. Det synes jeg var rigtig hyggeligt. Ja, det var absolut en topper, tror jeg. Ja. Hvad så? Jeg kunne også godt lide den der, hvor jeg fik lov at snakke om vindmøllerne. Mm. Ja, og Erik, der må jeg sige, for det var det program, hvor man for første gang hørte, at du vil investere i grøn energi og vindmøller. Mm. Ja, men det var bare, og det tænkte jeg bare, fordi så jeg jo, I kom kørende i Jaguaren derop. Ja. Og Erik, der er noget, vi skal tale om omkring noget med CO2. Ja, det er godt. Vi kan nok ikke være grønne hele vejen igen. Det er nemlig det. Og det er så vigtigt, at man bare også siger, at på et tidspunkt, så stopper det. Ja. Der er det der genbrug, det er fint nok. Ja, men en Prius, det er... Prius er en lortebil. Det er en møgbil. Jeg siger, som det er. Ja, ja, ja. Og hvis I på et tidspunkt, kære venner, hvis I på et tidspunkt køber en Prius, så får I mig også bestemt. Ja, det er ikke engang løgn. Så der, på et eller andet tidspunkt, så må man også sige, nu er det nok. Men nu det program, hvad skal der ske i det program på onsdag? Må jeg spørge om det, Annie? Hvad sker der i det program på onsdag? Jamen, i det program, der møder vi Claus Hellenbach igen. Oh. Og så er der en masse ting, som vi lige skal have slået fast om en masse skriveri i pressen og en masse misforståelser. Men det vil vi da også gerne snakke om, hvis det er, fordi... Hørte I introduktionen her til det, vi sagde? Vi startede med at se jeres program, fordi at, vi så det, og så tænkte vi, vi kan helt sikkert bruge nogle skægge ting i vores program. Noget af det, I siger eller gør, det bliver sjovt for vores program også. Og så vi det, og så tænkte vi, ved I hvad? Vi kender jer ikke. Vi har aldrig mødt jer. Vi har selvfølgelig håbet på, at I har været her i dag, så vi kunne møde jer. Men det sker helt sikkert den anden dag. Det lover jeg. Mm. Eller, vi vil gerne møde jer. Ja, gerne. Fordi så tænkte vi, I er nogle meget, meget rare mennesker. Ja. Men det har virket lidt som om, at der måske er sket det, som kan ske for nogen, at det går lidt for stærkt. Og så har man måske sagt ja til noget, som man ikke helt vidste, hvad var. Og så er mit spørgsmål nu, har I kommet til at sige ja til at være med i det her TV-program, helt uden at vide, hvad det kunne ende med? Der er nok ingen tvivl om, at det har nok taget en dimension, som vi ikke helt havde regnet med. Altså isoleret set, TV-programmet er sådan set blevet til det, jeg håbede, og rigtig godt tilfreds med det. Jeg synes, at det er en god sag, og jeg synes også, det er sjovt at lave et TV-program, som ikke er noget, der er købt ind fra USA, som man bare repeterer, nogle andre har lavet. Så jeg synes både, det er et sjovt program og en god sag. Men problemet med at komme ind i folks stuer på den måde, det er jo, at man bliver offentlig eje, og så får alle en mening om dig, og den skal de så helst udtrykke i både de skrevne og de trykte, eller de skrevne medier og på chatsider osv. Og så hopper kæden lidt af for mig, men Erik, desværre. Hvorfor tror du, at det er løbet så meget af sporet med hensyn til, at der slet ikke er nogen skam, når man har omtalt jer sådan i offentligheden? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der skal jo helst være nogen til at købe avisen, når den står der i standeren. Jo mere ekstremt du kan lave forsiden, og jo mere du kan lave dramatikken i overskriften, jo mere håber de på, at det trigger folk. Jamen, det undrer mig bare, fordi der er jo så mange kendte, man kunne springe på. Er det lige blevet jer, det til synligheden var helt skamløst, hvad man kunne sige hvad som helst, jo? Men, men Annie, det er jo fordi, vi er det er jo fordi, vi hver onsdag er inde i folks stuer. Det er rigtigt, men det er der jo rigtig mange, der er. Det er ligesom bare, det lød helt amok her med hensyn til jer, med at man har kunnet sige hvad som helst, og det har ligesom været, som om det var et eventyr. Det der jo altid er sjovt at skrive om, det er par og deres konflikter og forskellige fortider og baggrunde, ikke? Og hvordan er det match opstået? Der er jo en masse konflikt. Potentiel konflikt indbygget i vores forhold, kan du sige. Ja. Og der er en god historie, og der er lavet film om folk fra forskellige baggrunde, der møder hinanden. Og, altså, der er meget om det, og der er, bladene elsker jo par og deres ting og sager. Det har man jo set. Det skal jeg love for. Så meget, ikke? Men Annie, da I sagde jer til at lave det her program, der havde I ikke også regnet med, at I ville være et interessant par, jeg mener. Erik er god for x antal milliarder kroner. Annie, du har en fortid, som nogle blade har skrevet om, nogle har ikke skrevet om den. Altså, så er I jo også interessant stof, det er vi enige om, ikke? Det havde vi jo også vidst, hvis de også på forhånd var lignende, ikke? Nej, men altså, vi kan jo ikke sidde og spå om, at der vil ske i fremtiden. Altså, vi tænkte bare på det tidspunkt, hvor de fremlagde programmet for os, så tænkte vi, at det kunne være et sjovt program at lave, og vi ville gerne prøve at promote det danske erhvervsliv i Hollywood. Mm. Og at tingene så har ændret sig til det her, det havde jeg i hvert fald ikke forudset. Men hvad skal der ske nu? Jeg har ikke lige fremregnet med, at der vil komme, hvor der står skamferet og monster og løgnhistorie, som de kører på lige i øjeblikket. I forhold til Erik og mit forhold, altså det er blevet en helt parodi, og jeg tager skarp afstand fra det. Og det sagde jeg også i går i en pressemeddelelse. Ja, men se os med her. Men bliver man, er I sure, eller er I kede af det, eller hvordan har man det? Hvordan har I det? Jamen, vi er rigtig, rigtig kede af det og ulykkelige over det her, fordi det er jo ikke kun os, det påvirker. Det er vores børn, det er vores familie, det er hele vejen rundt. Og hvad er det? Og hver dag jeg skal vågne op til at se en løgn i avisen omkring, hvorfor Erik og jeg har aflyst brylluppet. Og der er ikke nogen skandale i det her, at vi har aflyst det. Vi orkede bare ikke, at der skulle være et bryllup i øjeblikket, hvor der kører denne her, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men cirkus, vi er cirkus. Jo et hotteste sladder. Ting i øjeblikket i alle medierne, og det synes jeg ikke rigtigt, vi kunne forbinde med det mest romantiske og smukkeste bryllup. Så det er derfor, I aflyst brylluppet? Ja. Men Annie, en syndebuk, og om det er mig, der vil have penge ud af Erik, om det var mig, der er hysterisk, eller alle de ting, som jeg har læst i medierne. De skriver, hvad de vil, og så kan jeg jo kun sige, at det er Erik, der vil gifte sig med mig. Og der lå en ægtepagt, og det kan jeg give bevidne, så... Men vi er enige om, at I er jo stadig kærester, ikke? Jamen, det kan I jo høre fra Erik. Erik, er vi stadigvæk, Erik? Hvis I ikke er kærester, kan vi... Nej, er I stadigvæk kærester? Det er anden gang. Claus Hjembakke vil også være kærester med mig. Jamen, ham skal du ikke tage. Det kan jeg lige så godt sige. Erik, der tager du mig. Hvis valget står, så tager du mig, Erik. Det mener jeg. Ja, jeg synes også, du er noget kønnere end Claus Hjemberg. Tak, tak. Det er meget glad for. Men. Ja, så skal du se ham på onsdag, han har fået en ny frisyr. Det er ikke nok, Erik. Man kan gøre meget med hår, men det kan ikke ændre det, der er inde i. Nej. Men Erik, I er stadig kærester, selvfølgelig. Det, grunden til, at vi spørger, det er jo fordi, at vi har også... Altså, Anders... Nej, Erik, er I stadig kærester, ikke? Ikke? Jo. Godt. Det var et ledende spørgsmål. Ja, men grunden til, at vi spørger, og jeg ved ikke, om I har haft tid til at høre programmet. Jeg har haft nok. Men Anders og jeg har... jeg havde på et tidspunkt, sagde jeg i radioen, og mange, der har opfattet som en joke, men jeg tænkte, og det lyder måske mærkeligt, at en mand på 35... Ja. Og en på 44. Og en på 44 skal stille det spørgsmål, som kommer nu. Og det kan godt være, at jeg væver lidt omkring det, og jeg skal nok nå frem til det. Vi skal først stoppe med at sende om 20 minutter. Ja, det er også et svært spørgsmål. Det er også et stort, man er lidt bange for svaret, ikke? Ville det, og det lyder måske, Annie, at holde fast, det lyder måske åndssvagt. Ja, ikke åndssvagt, men bare, kan man sige, besøgende. Kom, Anders. Det er bare svært for mig. Ja. Ville det være... Eller kunne man overveje? Kunne I to overveje, hvis det var? Eventuelt. Og I må ikke sige nej. Hvis I siger nej, så kan I godt sige, at vi skal tænke over det først. Hvis det nu var, at Anders og jeg, vi godt ville adoptere sig, ja, hvordan skulle man så kunne gøre det? Okay. Jeg kan ikke høre på dem. Jeg har en tilladelse fra jeres forældre. Jamen, det er okay med dem. Okay. Min værge har sagt logo. Okay. Det er meget mere. Men Annie, hvad siger du en, hvis det nu var? Annie som mor, hun er jo ret hysterisk. Jeg tror til gengæld også, Annie er også en meget kærlig mor. Er du ikke det, Annie? Det synes jeg selv, ja. Ja, og det er du også. Og jeg vil også sige, kan du lave pandekager? Jeg prøver at fortælle, hvordan jeg virker på tv, om jeg ikke virker kærlig og omsorgsfuld over. Men Annie, en ting er tv, og noget andet er i virkeligheden. Jeg tror, jeg vil være helt tryg. Nej, det du ser på tv, det er sgu virkeligheden. Ja, men det er alligevel en redigeret virkelighed, jo ikke? Så man ser jo kun der, hvor det lige spænder af det hele. Så, men der er også de lange, rolige passager, hvor man... Det er hvor også der, hvor Erik og jeg, vi sidder og diskuterer i bilen. Altså, det du ikke ser i tv, det er selvfølgelig lige der, hvor vi slår en vind og piller os i næsen, ikke? Det kan Anders og jeg godt rumme. Ja, okay, her, det er rigtigt. Ja, ja. Bare man gør det i en Jaguar, så kan man gøre meget. Jeg kunne tage med i det sidste afsnit. Nej, altså, det sjove ved programmet her, det er faktisk, at vi spiller os selv, eller vi er os selv. Og det ene er meget, faktisk ikke med de programmer. Altså, jeg tror, det er svært at afsløre en anden personality i sådan et program, end den du er. Fordi det er rigtigt, at selvfølgelig er det redigeret, men det du også kan se, det er jo mange, mange, mange små klip, det er sammensat af. Og det er jo fordi, vi har sådan set bare gået rundt her et par måneder og lader kameraet rulle, og så er alt, hvad vi har sagt og vi har gjort, det er blevet optaget. Og selvfølgelig er det redigeret. Men alt det, der er fraredigeret, det er sådan set også bare, du kan sige, det er lidt almindelige, og det er lidt kedelige snak, og så det sjove er jo at finde de sjove fraser og de ting. Det skal jo være et underholdningsprogram. Mm. Så jeg tror, at det, du ser på tv, det er meget lige også. Jeg genkender fint mig selv, og står inden for det, der er, og det gør Anne i øvrigt også. Men jeg vil godt spørge begge to. Da jeg så det der program med Style Mansion første gang, der tænkte jeg ham, Claus, der, han er ude på en ting, og det er at tage røven på jer. Fordi I har nogle penge, som han godt kan bruge. I går ind i det, forhåbentlig, som du sagde, Annie, tidligere, i samtalen med at hjælpe det danske erhvervsliv, eller hvad formålet nu var med Style Mansion. Men pludselig skulle han lige bruge 100.000 mere på teltet. Et partitelt koster ikke 100.000. Nej, der har vi været. Muligt. Der har vi altså lige tjekket på internettet. Det gør det ikke. Men det er bare sådan virker sådan lidt. Og så ham der Thorsen-programmet, man så i går. Ham der verdens stærkeste mand. Han snakkede meget om, at han kender Arnold Schwarzenegger rigtig godt, som om du er hans bedste ven. Og det virker bare sådan lidt luftigt. Jeg skal ikke sige, at han lyver. Men det virker bare som om, at fordi I har mange penge, og har nogle muligheder, som andre mennesker måske ikke har, så virker det lidt som om, at så er der rigtig mange, der godt vil udnytte jer. Det er der måske også, men altså, det... Ja. Det kan godt være, ja. Men Anders, det er jo også noget, det kan jeg huske fra en Anders Sand-historie engang, at Jørgen Fernand var inde på det samme, at man fik mange falske venner, når man var velhævende. Nå, det er bare, det er mere, at det skal man jo passe på. Det skal man altid passe på. Ja. Men der må man bare bruge sin sunde fornuft. Ja. Men altså, du kan sige, historien om Claus Hjemberg og hvorfor vi pludselig er i Style Mansion, den er mere kompleks, end den fremstilles på tv. Mm. Den går længere tilbage, hvor Claus Schembach har denne her idé og rodet lidt med det. Og han får fat i en mediemand i Danmark inden for noget reklame. Og han er gode venner med en finansmand, som jeg kender. Og de går sammen med Claus Schembach og bliver enige om at smide nogle penge i det. Og så kommer de til den konklusion, der siger, hvordan skal vi rigtig få promotet det Style Mansion? Og det var måske at lave noget tv-program omkring det. Mm. Og så går de til koncern-tv, og så bliver der skruet en pakke sammen med koncern-tv, hvor man siger, at det er en god måde at promote det hele. Og der er kontrakterne skrevet, og de første penge er smidt i det. Ham, finansmanden, er gode venner med en af mine venner og finanslejekammerater, hvis du kan sige det sådan. Så han siger, kunne det ikke være noget for Erik og Annie? Finder de ud af en kreds, og Annie har jo før været på tv, og hun er sjov, og hun er lige frem, og hun vil sikkert være en god vært. Og så ringer de til os en dag og siger, vi er lige med op til koncern-tv, vi har en idé. Og så sidder vi rundt om bordet og bliver lidt euforiske og så videre, og så siger vi, jamen, det kunne egentlig være meget sjovt. Så længe programmet ikke omhandler vores privatliv. Og det har de jo også holdt så fint væk fra. Det holdt de jo, det kom det jo ikke til at handle om. Nej, overhovedet ikke. Det er, heldigvis er det langt væk fra os, ja. Nej, men så det startede sådan mere komplekst. Okay. Så det startede jo ikke med, at Claus Schembach kommer til mig og siger, at han er en så du kan sige, den når jeg står der på tv, altså det er jo for komplekst at stå og sige, at vi er fire investorer, og den ene kommer derfra og derfra. Ja, ja, ja, ja. Så jeg repræsenterer ligesom investorkredsen. Det er altså ikke mig, der har smidt de 100.000 dollars, som det lyder på tv, for så dumt vil jeg aldrig være. Men lad os lige rekapitulere nu her, ikke, Hans? Vi har altså, I har hvor mange udsendelser tilbage i udsendelsesrækken Erik og Anne Goes to Hollywood? To. Hvor er den ene af den, I har siddet og set redigering af nu her i dag? Ja. Og så kommer den store finaleudsendelse. Ja. Og det er der, hvor jeg går ind og hjælper Style Mansion, fordi at de mangler 200.000 til at kan gennemføre festen. Må jeg spørge med Annie, hvordan de penge, hvor... Ja, men det kom jo på TV, hvad var det for en eller anden morgenkanal, hvor Line Baun Dahlsen sad og skulle fiske efter en masse ting. Og der sidder desværre en journalist på Se og Hør og prakker en eller anden løgnhistorie på, at jeg bruger 200.000 for at komme på den røde løber. Jeg bruger 200.000 for at hjælpe Claus Helmbach. Altså, jeg er jo ligeglad med at stå på en rød løber. Altså, er der ikke nogen, der gider at tage billeder af mig? Jamen, hvad skal du så på den røde løber for? Ja, men der sidder de altså og har digtet en rigtig sjov historie, men sandheden kommer jo frem. Og det gør den her i afsnit 9. Hmm. Der kommer det helt frem med, at Claus Helmbach ligger der på sin knæ og siger, vil du ikke nok hjælpe mig, Annie, ellers bliver festen ikke til noget, fordi så aflyser Lindsay Lohan. Og så siger jeg til Claus, selvfølgelig vil jeg godt hjælpe ham. Og jeg laver et lånedokument, hvor han låner de penge af mig, og det er ikke Eriks penge, det er mine penge. Erik siger fra og siger, at jeg er ikke interesseret i at gå ind i Style Mansion igen. Jeg bliver så partner i Style Mansion, og jeg er det stadigvæk. Oh, cool. Så at en journalist kan sidde i Godmorgen Danmark og sidde og udtale sig om så lodret en løgn, det er jeg virkelig chokket over. Jeg kan kun sige, at jeg er glad for, at det nu kommer i afsnit 9, fordi så kan folk ligesom se, hvad var det egentlig, der skete. Og i De Sorte Spejder, Annie, ikke mindst. Ja, Annie. Og nej, jeg vil lige sige, Annie, bare lige for det der med adoptionen, for at komme tilbage til det. Ja. Fordi det er mere, nu kan du godt lyde lidt stram i betrækket, lad mig sige det på den måde. Ja, det er rart. Nej, men det er sådan bare ligesom, det lige med, hvad man gør. Nu synes jeg gjorde en god sag. Ja, ja, og så får man mere møg i hovedet. Det jamen, så er det ikke mine penge, og så er det, fordi jeg vil på den røde løber. Altså, det er jo fuldstændig... Men det tror jeg, at de fleste andre end de to journalister har gennemskuet. Men kære venner, Erik og det virker ikke helt sådan. Tak. Det måske, det fast. Det er jeg glad for, at du siger. Det er det, jeg prøver at sige til en hver gang. Ja. Jamen, jeg tror slet ikke, du skal være bekymret, fordi de fleste ved godt, at det, der foregår... Jeg er nok mere følsom med sådan noget. Ja, men Anders, jeg er ikke afskrækket af det, jeg hører. Altså, du tænker adoption? Nej, det er absolut ikke. Jeg vil bare sige, men hvad nu? Fordi brylluppet, det er så aflyst på grund af, at I mener ikke, I kan holde et bryllup. Midt i alt det her moras. Mm-hmm. I er stadigvæk kærester. Mm-hmm. I er stadig forelsket, ellers var jeg stadig kærester formodentlig. Korrekt. Men ser det ikke sådan lidt på tv? Altså, det er kun 3 uger siden, vi har lavet det. Ja, roligt, Annie. Så roligt. Nu skal du ikke blive sur på mig. Du det er din blive sur søn. På mig nu. Det er din søn. Peter, det er din falske søn. Du må ikke blive sur på mig nu. Annie, for fanden. Nej. Men hvad nu? Hvad nu? Må et af de sidste spørgsmål i det her interview være. Hvad må det være? Hvad nu? Hvad sker der nu, Annie? Jamen, for det første, så er jeg slet ikke sur. Jeg sidder med et meget stort smil på læben. Nå, det er godt. Op, ja. De er rigtig søde. Tak. I lige måde, og vi vil også gerne helst bare starte den adoption på en god fod, som man siger. Men er der nogen chance for, at vi sådan på sigt kunne blive knyttet tættere sammen? Der skal komme svar. Ja, der blev spurgt, men jeg kan høre, at Erik trækker vejret meget tungt der. Så lad mig sige det på en anden måde. Vi er rigtig glade for, at I vil være med her i radioen. Og det her er ikke satire eller spas, men hvis I havde været herinde hos os, så havde I fået et kæmpe kram. Og det mener jeg virkelig oprindeligt helt inden for mit inderste af mit hjerte, for det havde I fået, for det fortjener I. Ja. I høj grad. Jamen, jeg fortryder faktisk også, at vi ikke troppede op inde hos jer. Jamen, det... I kan bare komme på mandag. Det, I kan I så velkommen. Om 14 dage eller om et halvt år. I skal være mere end velkommen. Og det mener vi virkelig også. I skal være mere end velkommen. I har det, der hedder det sorte spejders guldpas. Det betyder, at har man behov for at få noget i medierne på et eller andet tidspunkt, så siger man bare, at vi er på vej. Så er der åben på alle mikrofoner. Det er en form for guld-vekokort, kan man sige. Ja, det er et platin-vekokort. hvor man har adgang til, og vi har de mest intelligente lytter i Danmark, så det er en god platform, hvis det er, at man skal have sagt noget, bragt nogle ting på sin rette plads. Ja, det takker vi mange gange for. Annie, jeg skal lige have en sidste ting på plads. Er den skobutik solgt, eller er den ikke afhændet, eller hvad sker? Det var også en eller anden historie, jeg bare hørte lidt om. Eller I læste i en eller anden avis. Er den solgt, eller den ikke solgt? Jamen, den er solgt. Der er kommet børnetøjsforretninger, men jeg har 1600 par sko stående hjemme i kælderen, så... Nej, jeg har da en bedre idé. Vi går ind i de sorte spejder, og så holder du sådan et sko-promotion, ikke? Sko-a-thon. Det er en rigtig god idé. Jeg lover, at der kommer en 3x34... Nej, det kan vi godt ordne selv. Vi kan godt spare de penge. Vi finder ud af det selv. Og så kan vi give pengene væk til et godt formål, eller til Anders og jeg, okay. Eller det er lige meget, eller hvad det er. Det finder vi ud af. Det er en aftale, hvis I vil på den. Det er en god idé, Erik. Det er derfor. Det er jo derfor, vi gerne vil have dig som far også. Fordi at der sker jo noget. Det er jo ikke sådan, så det er jo ikke, så sidder man bare og keder sig. Nej, der sker noget hele tiden. Ja, men 1600 på sko i kælderen, der kan vi godt lave en... det er en meget, meget god aftale. Kære Erik og kære Annie, tusind tak, fordi I var snart med jer. Og rigtigt og seriøst, I skal være mere end velkommen, også herinde i virkeligheden. Ja, og en anden ting også, og så søger også, det der bryllup aflyst, det er også god idé. Man kan også bare sige, det er udskudt. Jeg ved ikke, om telefonen faldt ud der. Nej, men det er også, det er udskudt på ubestemt tid. Det er ligesom, så kan det være udskudt i 50 år måske. Det er stadig udskudt. Ja, ja. Det synes jeg bare er mere romantisk. Sådan er jeg. Kald mig gammeldags, sådan er jeg. Jamen, det synes jeg også. Men jeg også kan gammeldags. Jeg kan bedst lide, hvis vores forældre, vores nye forældre, får ordentlige ting, Anders. Hvad siger du? Jeg synes, det er rigtigt. Men sådan er det. Altså, nu har vi selvfølgelig også lidt andre ting på. Der er kommet nyt emne op i dag, som adoption og så videre, ikke? Så nu må vi tænke vores liv igennem. Ja, men det er så vigtigt. Og nu vil vi give jer fred. Det er et barn fra Virum og en fra Amager, så jeg kan godt se. Det er jo... Altså, det, hvis det havde været to fra Sydkorea, eller der hvor det faktisk normalt er fra... fire børnebørn med, hvis vi skal være helt der. Ja, det er lidt af en pakke. Gud, adopterer vi også børnebørn? Ja, der er to marsvin og en del fisk har jeg også. Men det er alt sammen, der er ingen problemer. De fleste af dem, de kan klare sig selv. I hvert fald af kæledyrene, der er ikke noget der. Kan I have det rigtig godt, og tusind tak, fordi I vil være med. Hej. Anne, du er sur, du er. Ja, nej, skal ikke være sur på os? Nej. Du lyder bare meget skrap. Lover du ikke er sur på os? Jamen altså, hvis du havde kunne se mig lige nu, så ville du se, at jeg sidder med et kæmpe smil på, så jeg er slet ikke sur. Kommer du ind med skoen en dag? Ja, det kan jeg sagtens. Jeg sidder Erik og visker. Ja, det kan jeg. Prøv at høre. Tag det nu, det er en god idé. Det er mig, der fundet på den. Den er pissegod. Ja. Erik, vi stoler på dig. Vi stoler på dig, Anne. Ha' det rigtig godt. Ja, det skal jeg også gøre. Kan I have det godt? Ja, tak. Moin. Så skal vi lige spille 1000 numre i træk. Det er det sindssygste program, vi har lavet. Vi sidder ved at gennemgå Roskilde Festivalens ret obskure... At vi tager nogle af de baser, der ikke er så kendt. Noget af det, vi vil godt kunne have små obskure. Vi skal nå at spille det der tyske akten, inden vi går. Og så ringer Annie Erik. Og så bliver vi adopteret. Jeg vil sige, vi er ikke adopteret, men vi er heller ikke blevet afvist. Nej, og jeg håber, og det lyder så... Skoideen er top. Og jeg ved godt, og det, men det her interview kunne have været lavet på mange tænkelige måder. Men som situationen er nu, så synes jeg, at det var godt at lære dem at kende, at snakke med dem. Og så, hvis de en dag kommer ind, hvilket jeg virkelig håber, de gør, kunne det være... Jeg tror godt, de kunne finde på. Ja, det tror jeg også godt, de kunne. Det skal være, men det er også, fordi det er meget, fordi Anne lød lidt sur. Men jeg tror ikke, jeg tror simpelthen bare... Det har været nogle lange dage, ikke? Det tror jeg, du er helt ret. Og jeg tror, når hun siger, at hun ikke er sur, så er hun ikke sur. Vi hører musik. Nej, det er bare, hun er skrab. Ja. Og det tænker jeg, det... Ja, jeg tror, hun er skrab på den der sko. Skoskrab. Skoskrabs, ja. Nu hører vi lige noget musik. og så er der snart nyheder. Vi bliver jo også halvbrødre nu, faktisk. Med de ting, vi har gjort inden, der er det forbudt. Ja. Faktisk. Ja. Thievery Corporation hørte vi her med nummeret All the Things We Perceive. På vores hjemmeside, dr.dk/spider, klik hvor der står playlist, så kan du se, hvad det er, Anders Lund Madsen har spillet i dag, og hvad Rikke Øksner musikchef på Roskilde Festival har spillet i dag. Det, vi ikke når at spille i dag, er Polarkreis 18, som er et orkester, der også spiller på Roskilde, men jeg har fået lov at låne pladen, det betyder, at vi kan spille den på mandag. Og det glæder vi os meget til. Rikke, er der noget, du vil sige, inden du forlader huset? Nej, jeg vil også sige, at det har været fantastisk underholdende at være her, og det er interessant at se, at jeg har 180 orkester, jeg skal holde styr på, men det her, det er næsten endnu mere større udfordring, jeg skal holde styr på. Selveste den store medieverden udenfor, og så have et lille lokale til det. Ja, men takket være, at du var her og lavede ro i lokalet, så er alt fungeret. Og takket være vores redaktion, ikke? Absolut. Det er jo, så sidder vi jo bare, et par dukker. Vi er jo bare Kai og Andrea, kan man ført sige. Ført frem af redaktionen. Ja. Så det, der er en podcast klar inden klokken 18, hvor man selvfølgelig kan genhøre det helt fantastiske interview med Annie Erik, vi netop har gennemført. Og jeg har en god fornemmelse af, at det ikke er det sidste interview, vi laver med de to mennesker. Det tror jeg heller ikke, du skal regne med. Eller den sidste samtale. Jeg kan ikke lide at sige interview med de mennesker, vi måske skal have så tætte forhold til. Nej. Samtale. Jeg vil sige, at vi er tilbage på mandag. Vi holder os store bededagsferie. Og på tirsdag vil jeg lige sige, der er vi så heldige, Anders, at der har vi lavet den avis, der hedder Metro Express. Vi er blevet spurgt, om vi vil være chefredaktør for en dag. Det har vi sagt ja til. Ja, det er også noget af en mundfuld, jo. Og hvis man har noget, man godt vil have i avisen, og her snakker jeg om læserbreve, så kan man lige sende os en mail på satansyngel@dr.dk, så vil vi sortere dem og viderebringe dem i tirsdagens avis, altså Metro Express. Og der eftersøger vi jo altså særlig meget kvævlander. Ikke altså, hvis der er folk, der virkelig har en sag. Virkelig blevet skidt på systemet. 28 ringbind og sige, det er lidt kompliceret det her, det starter med noget vand, en grundvandsboring tilbage i 76. Så er det den slags sager, vi gerne vil have. Anders, tager du hjem til sig. Tag den. Jeg har arbejdet på klageredaktion på Ekstrabladet tilbage i 80'erne. Jeg skal ikke have noget med det at gøre. Anders, det er dine. Det er lige det der. Men også i øvrigt, er der nogle nyheder? Er der nogen, der kan nogle nyheder ude fra virkeligheden? Så er det altså også mandag, at de skal herhen til os. Fordi hvis vi kunne servere noget, der hedder en solohistorie tirsdag, så kan vi altså godt gøre vores hoveder så grønne. Det ville være helt fantastisk. Men vi vender tilbage til på mandag, hvor vi jo altså er chefredaktør til tirsdags avisen. Ja, tak. Rikke Øksner, tusind tak, fordi du kom. Ja, tusind tak. Held og lykke på festivalen. Jo, tak. Og god stor bededagsferie. Tak i lige måde. Ja, tak. Huxi er klar. Ja, Iben er ikke i dag. Jo, hun er. Nej, hun er ikke. Hun er her, men hun er bare ikke på arbejde. I Mondo om lidt. Her er Mie Rasmus med nyhederne klokken 16. God ferie.